gebeurt vlakbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En nog nooit hebben zich zoveel betogers hiervoor aangemeld. Wie zijn die mensen? Wat voor een organisatie gaat erachter schuil? We staan daarom vanavond geparkeerd met de NPO Radio 1-bus in Den Haag. En mijn gast is vanavond Raki Ab. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Ik moet toch even beginnen met die gigantische verentooi op je hoofd. Ja. Vertel, waarom is die mee? Ja, dat is een hoofdtooi die de Papoeas gebruikelijk in een stam opdragen. Tenminste, als je een bepaalde rol hebt. Dus de grootste tooi heeft waarschijnlijk de stamhoofden op. En zo kun je zien wie die persoon is met een tooi op en welke betekenis dat heeft. En ik draag hem vaak in Nederland op tijdens protesten als ambassadeur van de Papoeas, omdat ik hier hun verhaal wil vertellen. Ja, want wat is de link tussen jouw strijd voor de Papoeas en het klimaat? Ja, op het oog zou je denken van dat staat los van elkaar. Maar ik ben niet voor niks lid en betrokken van Extinction Rebellion. Omdat dat wat er in West-Papua gaande is, voor de mensen die niet weten waar het ligt, het is het grootste tropische eiland ter wereld, wat pal boven Australië ligt. Een van de uniekste ecosystemen. De derde grootste regenwoud. En helaas worden die ecosystemen vernietigd. En in eerste instantie de vele mensenrechten geschonden, zoals die van de Papoeas. En mijn vader was daar een van. Die is vermoord door het Indonesische leger. En naast hem, naar schatting van NGO's, 100 tot 500.000 Papoeas. Als gevolg van de grootste goudmijn die er actief is, de tweede grootste kopermijn, BP, voor gas. En wat je hiermee ziet is dat de grondoorzaken van de klimaatcrisis, lees kolonialisme, wat in West-Papua vanuit ons perspectief doorgaat, kapitalisme, bedrijven, lees multinationals die ons levens, ons cultuur kapot maken, en vervolgens het ecosysteem. En als je dat helemaal doortrekt naar het hier en nu, dus van de industrialisatie, al die bedrijven, onze consumptie, tot aan de klimaatcrisis, dan zie je eigenlijk dat de extractie van grondstoffen, vernietigen van ecosystemen, schenden van mensenrechten ten grondslag liggen aan de klimaatcrisis. Dus West-Papua is eigenlijk helaas een schoolvoorbeeld, mm-hmm, van waar de klimaatcrisis is begonnen. Ja, en je roots liggen daar, ja, als ik het dus goed begrijp. Klopt. En merken de mensen daar ook nu al de gevolgen van de klimaatcrisis? Ja, vanuit een hele andere context. Want wat zij zien is dat het bos waar zij eeuwenlang van gebruik hebben gemaakt, dat is een huis, dat is een apotheek, dat is een museum, dat wordt vernietigd voor palmolieplantages, voor bedrijven als Unilever. Voor onze consumptie. Voor onze consumptie, ja. We zien een BP die enorme land en rivieren vernietigen, wederom voor onze consumptie. Dus hun klimaatcrisis betekent het verliezen van het oerbos, wat we nodig hebben voor het opvangen van de CO2. En vervolgens ook het hele ecosysteem, de rivieren, de bergen verdwijnen. Wat een berg was, is nu een krater vanuit de ruimte te zien. Nou, dit zijn de vormen van milieuvernietiging. Waar wij zeggen van dat is de grondoorzaak van klimaat. Ja, dat moet stoppen. Terwijl jij praat, beweeg jouw verentooi ook gepassioneerd mee. Voor mensen die de verentooi ook willen zien. We zijn natuurlijk ook live te zien via nporadio1.nl. En jij bent in feite een van de, ja, toch wel een van de eerste Extinction Rebellions in Nederland. Hoe zit dat? Zeker, ja. We zijn van de gelijkwaardigheid, dus ik wil die titel absoluut niet claimen. Als allereerste. Maar ik was zeker een van de eerste Nederlanders die bij de allereerste protest van Extinction Rebellion in het Verenigd Koninkrijk in Londen de 5 bruggen voor het parlementsgebouw. Ja, want dat was eigenlijk de eerste. Dat was de allereerste actie van een Extinction Rebellion, namelijk die van de VK. En daarna volgden eigenlijk al de andere afdelingen. En waarom was je daar? Ik was uitgenodigd door de organisatoren als woordvoerder van de Free West Papua campaign, dat ik nog steeds ben, om dit belangrijke inheemse perspectief op klimaatverandering, namelijk de landrechten van de Papoeas, kolonialisme, kapitalisme, wat wordt ons volk, ons cultuur aangedaan, voordat we in deze situatie zijn terechtgekomen. Dat is een perspectief wat Extinction Rebellion vanaf dag 1 onderstreept. Vertel de waarheid, overheid, en doe wat nodig is. Exact wat de inheemse volkeren al honderden jaren vragen. En vervolgens breng de mensen bij elkaar die weten wat een echte klimaatoplossing, hoe dat eruit ziet. Dus de inheemse volkeren, dus andere stakeholders. En dan is het heel logisch dat een campagne als die van ons direct aansluit bij een beweging als Extinction Rebellion. Want zij hebben de moed en de verantwoordelijkheid om te zeggen en te doen wat nodig is. En je was toen daar in Londen en inmiddels zitten jullie ook in Nederland. Is het gegroeid? Heb jij je aangesloten hier in Nederland? Wat was voor jou echt het moment om echt over te gaan tot actie? Dat je dacht, ik wil meer doen dan alleen maar woord voeren. Ja, bij mij was die urgentie eigenlijk al op het moment dat ik mijn vader verloor. Maar als het gaat om directe acties van Extinction Rebellion, was mijn solidariteit er van dag één. Alleen ik nam er persoonlijk niet aan deel aan. Jij deed niet de fysieke acties? Ik deed niet de fysieke acties. Het vastplakken en zo. Exact. Dat liet ik aan... anderen over. In ieder geval aan de rebellen over die... Ja. Die ook offers wilde maken. Omdat ik al heel veel andere offers maak als inheemse activist. Dus ik ben ze dankbaar daarvoor. En steun ze in spirit, om het zo maar toch ga je nu ook morgen. Nu ga ik morgen ook, absoluut. Omdat ik het tijd vond om ook een standpunt in te nemen. Een statement te maken na de 17 miljard overheidssubsidie. Mm-hmm. Aan de fossiele industrie in de wetenschap. Dat we van burgers alles vragen om minder CO2 uit te stoten. Pompen zij 17 miljard aan de fossiele industrie. Directe subsidies, dan wel kortingen op allerlei belastingvoordelen. Dat kan niet. Dat is het dubbele aan wat ze aan de klimaatbeleid oplossingen geven aan vervuiling. Dus ja. Ik vond het nodig om ook bij te dragen aan die fysieke blokkade. Ja, wat ook het dubbele is, is als ik dan kijk naar die vastplakacties, die zorgt natuurlijk snel voor die enorme bekendheid van Extinction Rebellion. Die hebben daaraan bijgedragen. Maar het roept natuurlijk ook aan de andere kant weerstand op. Ja. Verlies je daarmee ook dan niet juist sympathie? Ja, op het oog zou je denken, ook als je de reacties in de media leest. Maar het interessante hieraan is dat wij daarna... Ik ben ook een van de woordvoerders klimaatrechtvaardigheid binnen Extinction Rebellion. Is dat we met hele veel belangrijke spelers, zoals een autoriteit financiële markt. Nou, eergisteren zat ik bij de financiële top van de Nederlandse financiële sector in gesprek als vertegenwoordiger van XR, is dat de gesprekken op gang gaan komen. Waarom doen we dit? En wat je ziet in die gesprekken is dat wij context kunnen schetsen waarom wij doen wat we doen. En helaas is het nodig om aan een tafel te plakken of aan een schilderij te plakken, glas van een schilderij, om de aandacht te krijgen die het verdient. Ja, maar je wil natuurlijk ook zeker aandacht bij die grote organisaties. Dat is natuurlijk ook heel erg prettig om daar aan tafel inmiddels te kunnen zitten. Maar je wil natuurlijk ook eigenlijk steun in alle lagen van de samenleving natuurlijk. En wat je ook zegt, de reacties die in de media... Je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, waarom zitten jullie hier? Werkschuwtuig worden dan gezegd en weet je wel, dat soort termen. Het zorgt natuurlijk niet voor... Als jij straks morgen automobilist bent op die A12... Dan zorgt het natuurlijk voor frictie. Nee, absoluut. Maar ik denk dat het belangrijk is juist om die verhalen te blijven vertellen. Ik heb niet een platform als een NPO. Ook niet de positie Je bent hier. Inderdaad. Dat is een mooie vooruitgang. Daar zijn we erg blij mee. Maar je zou hier dagelijks aandacht aan willen besteden. Ik zou de ministers willen oproepen dat zij hier structureel... en de minister van Onderwijs, minister van Cultuur en Wetenschap... dat zij hebben grote zeggenschap, zij hebben middelen... om het verhaal aan de gewone Nederlanders te vertellen... waarom we zo handelen als we doen. De urgentie is niet voelbaar. Kijk, de Papoeas en de inheemse volken hoeven niet uit te leggen hoe urgent het is. Als je een nee, dit voelen ze, die urgentie. We snapten, we zagen de boerenprotesten afgelopen jaren. Iedereen had empathie. Maar niemand die iets zegt... Nou, niet iedereen, hè? Er waren natuurlijk heel veel mensen hadden empathie. Als je keek naar... Ze ondersteunen dat. Maar hoeveel boeren zijn er met geweld uit huis gezet? Nul. Nou, er is daar ook een jongen beschoten. Beschoten in inzet. Prima. Dat is een incident. Dat is er één te veel. Maar en is... ook zijn hebben ook boeren vastgezeten. Eén enkele. Maar als je ziet wat zij dagelijks, bijna een maand lang... aan misdrijf hebben gepleegd volgens het strafrecht. Namelijk opzettelijk brandstichten. Er staat 12 jaar gevangenisstraf voor. Mm-hmm. Er zijn nog geen 5 boeren daarvoor opgepakt. Dus als je kijkt naar hoe klimaatacties zoals XR worden behandeld... versus de boeren die vrij spel kregen. Wil ik het raak je zo met jou ook over hebben, hoor. Ja, over die arrestatie van de afgelopen week. Maar jij werkt voor de overheid, ook heb ik begrepen. Zorgt dat voor conflict of spanning? Tot op heden gelukkig niet, want ik ben al 12,5 jaar rijksambtenaar, oud-militair. Ik werkte ooit voor justitie, nu bij Binnenlandse Zaken. Ze weten wat ik doe. Het staat op mijn social media. En ik heb een uitstekende staat van dienst. Dus binnen de kaders van de wet, ook als je rijksambtenaar bent, kan je doen. Daar beweeg jij je. Beweeg ik in. Gelukkig leven wij in een democratische recht. En ik hoop dat ook zo blijft. En daarom vind ik dat wat de afgelopen dagen is gebeurd tegen collega-rebellen absoluut problematisch. Ja, we gaan het er zo over hebben. Yes. Onze verslaggever Meert van Drift ontmoette iemand die jij kent. Rozemarijn van het Einde. Zij is de dominee en ook klimaatactivist. Meert stapte bij haar in de auto en ze rijden naar Den Haag om Kamerleden te spreken. Net hier dit randje. Ik kan hem er wel in. Het is even passen en meten. Dat kan ook wel. Een kleine wieltje, als ik kan dit wieltje openen. Maar dan lukt het toch om 4 mensen en een rolstoel in de auto te krijgen. Ja, dat is het ding. Nou. Kijk voor je jas. Waar gaan wij naartoe in deze volgepakte auto? We zijn op weg naar de Tweede Kamer om een gesprek te hebben met SGP-Kamerlid Christoffer. Naar aanleiding van een klimaatbrief die we hebben gestuurd namens 25 christelijke organisaties en 300 christelijke leiders. Waarin we een dringende oproep hebben gedaan om rechtvaardig klimaatbeleid door te voeren. Onder meer hebben we gevraagd om te stoppen met fossiele subsidies, maar ook om uiterlijk 2030 klimaatneutraal te zijn. Als Nederland, want dat is technisch haalbaar. En in de afgelopen weken heb je naar aanleiding van die brief al verschillende politici gesproken. Vandaag dus weer. Met wat voor gevoel ga je hier naartoe? Eigenlijk met nieuwsgierigheid hoe het nu gaat. Het is telkens anders. En het is ook lastig om goed voor te bereiden, omdat je niet goed weet waar dat Kamerlid staat. Ik merk dat het in elk geval goed is dat ze een gezicht hebben, meerdere gezichten, bij de klimaatbeweging. Omdat het niet vaak gebeurt dat de klimaatbeweging gesprekken heeft met politici, omdat we gewoon meestal niet worden uitgenodigd. En dan kun je wel laten zien van, hey, we zijn gewoon normale mensen die gewoon heel graag willen dat de aarde leefbaar blijft. En jullie doen niet wat nodig is. En ja, dat moet wel gebeuren. En het is vooral ook een soort eigen wereld, een soort bubbel, waarin ze massaal gewoon de andere kant op kijken en niet alle feiten onderkennen. Daar schrik ik wel van. En dan rijden we ineens langs de tunnel waar de activisten zaterdag de weg blokkeren. Dit is hem al. Ja, dit is hem. Hier staan we zaterdag. Rosemarijn gaat een toespraak houden tijdens de demonstratie. Ik ga om 1 uur speechen. En dan is sinds het begin van de demonstratie al 2 miljoen euro gegaan naar grootverbruikers van fossiele industrie. Dus dat feit is gewoon te groot om te bevatten. En dan gaan we ook 2 minuten stilte houden voor klimaatslachtoffers. In de centrale hal van het Tweede Kamergebouw komen we even bij elkaar. Wat gaan jullie doen? We gaan bidden, doen we altijd voor we in zo'n gesprek gaan. Heel slecht on commando bidden met een. Het voelt een heel ongemakkelijk. Ja, heel. Goede God, dank u wel dat we vandaag namens zoveel mensen in gesprek mogen met een Tweede Kamerlid. Heer, uw schepping schreeuwt zonder woorden. Wilt u ons helpen om die nood te vertolken? Wilt u het hart van Christoffer openen voor wat we komen vertellen? En wilt u aanwezig zijn? Amen. Ja, het is zover. Tenminste, dat denk ik wel. Ja. Nou, succes. Ja. Oh, dank jullie wel. Dank je wel. Ik wacht Rosemarijn op in de hal. Druk pratend komt het groepje weer naar beneden. Maar ik moet wel zeggen, ik kwam niet tussen jou op een gegeven moment. Nee. Er was op een gegeven moment weinig ruimte om er tussen te komen. Ja, dus ik probeerde de hele tijd weer even en nu mag het. Nou, het ding was, ik zag dat hij mij aardig vond. Maar we hebben wel goed de urgentie kunnen aanzwengelen. En wat altijd weer blijkt is dat ze eigenlijk in een soort bubbel zitten hier. En dat ze heel erg gefocust zijn op details. En dat we het grote plaatje weer heel duidelijk hebben kunnen maken. Als je gaat demonstreren, probeer je ook altijd een soort van woordgrap. Ja, dat klopt. Ja, ik schrijf dan bijvoorbeeld regering, jullie beleid is kreupel, omdat ik in een rolstoel zit. Of bij Schiphol schreef ik wielen aan de grond. Ja, je moet het maar leuk maken. Het is niet leuk, maar. Je luistert naar 5 dagen. We hebben de bus geparkeerd in Den Haag. We zijn momenteel ook live te zien via nporadio1.nl. Als je wil reageren, kan het ook via de NPO Radio 1-app. En ik zit hier met klimaatactivist Raki Alp. Jij woont en werkt in Den Haag. En je kent Rosemarijn ook. Ja. We moesten een paar keer ook lachen tijdens de reportage. Waar ken je haar van? Nou, we zijn natuurlijk vaker samen op een actie geweest. Maar we zijn recent ook samen als delegatie van Extinction Rebellion op zoek geweest bij klimaatminister Rob Jetten. En hoe ging dat gesprek? Dat ging eigenlijk supergoed in die zin dat wij alle ruimte kregen om ons verhaal te doen. En is er ook wat uit voortgekomen qua actie vanuit Rob Jetten? Nou, er werd heel begripvol en ook ontvangen. En ook de urgentie dat ik mijn persoonlijke levensverhaal vanuit de klimaatrechtvaardigheid vertelde. Dat kwam wel binnen. Over het leed waar het eigenlijk over gaat. De urgentie Maar daar zijn politici natuurlijk altijd heel goed in. Er heel begripvol reageren. Zeker, daar zijn ze op afgestudeerd. Dat is een specialisme. Maar we voelden daar na afloop, hebben we natuurlijk geëvalueerd een oprechtheid in. En ook onderstreepte hij daarin. Gaan jullie vooral door met wat jullie doen? Maar hij zegt, ja, dat blijven we zeker doen. Zeker als die miljarden blijven bestaan. Goed, we weten natuurlijk niet wat voor invloed dat teweeg gebracht. Hij heeft nog niet de geldkant in gedraaid. Nee, dat is nog niet gebeurd. Nee. We blijven in ieder geval de strijd doorvoeren. Ja. Zolang en gesprekken voeren als het nodig is. Maar jullie zijn, want Extinction Rebellion zegt natuurlijk altijd vaak van de grote bedrijven, hè, die kennen de route in Den Haag en die weten de lobby tactieken. Ja. Maar jullie lobbyen ook. Jullie zijn ook in gesprek. Succesvol. met... Ja, we maken stapjes, maar we zijn pas succesvol als natuurlijk die subsidies van tafel zijn. Maar we zien dat dit soort lobbyactiviteiten ook bijdragen aan in ieder geval de wijze waarop zij denken. Maar wat als er dan dus nog meer verzet nodig is? Want stel de demonstratie is morgen en je hebt het nu nog natuurlijk ook over vanwege je werk als ja. Rijksambtenaar allemaal binnen de lijntjes. Mm-hmm. Maar wat als het kabinet geen gehoor? Hoe ver ga je? Ja, dat is aan het team van XR. Daar ga ik natuurlijk niet in mijn eentje over. Maar wat ik wel kan voorspellen is, zolang het onrecht doorgaat, gaat ons strijd door. Ja. Zolang niet het juiste wordt gehandeld naar wat de VN-secretaris zegt of wat de VN-wetenschappers zeggen, voelen wij ons gemandateerd om te doen wat we doen. Ja. Hoe kijk jij naar de recente arrestaties afgelopen week? Je stipt het net al aan. Schokkend en buiten proportioneel. Eén, omdat ik onderstreep wat de advocaat van Extinction Rebellion gisteren al bij Khalid en Sophie aan tafel heb gezegd, maar ook wat een Amnesty International zegt, dat ze pal achter de demonstratierecht staan waar deze actie toe behoort. En ook als oud-medewerker van justitie is de actie van OM onbegrijpelijk. En waarom is dat zo? Omdat het eerste wat een politiemedewerker en een medewerker van justitie, waar ik ooit toe behoorde, ja, met jouw achtergrond, met mijn achtergrond, aangelid krijg, is het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel. Dat moet je even uitleggen. Wat staat voor dat je de minst ingrijpende middel moet inzetten om je doel te betalen. Dus als je bijvoorbeeld de betreffende verdachte kan naar het bureau kan roepen om te voren. Gewoon met een belletje bedoel met jij? Met een belletje. Dan hoef je niet 7:00 personen van hun bed te lichten en in bijzijn van hun kinderen te arresteren. Ja. Want dan is mijn kwalificatie pure machtsvertoon dan wel staatsintimidatie. Ja. Ik heb die uitzending van gisteravond ook gezien. Daar zegt ook iemand, de hoogleraar, volgens mij Wim Voermans, ja, van aan het demonstratierecht zijn wel ook regels verbonden. Je mag de wet niet overtreden. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Zeker, je mag de wet niet overtreden. Daar ben ik het ook mee eens. Maar diezelfde hoogleraar zegt dat dit een demonstratiecensuur is als je activisten zoals XR oppakt. Vooraf oppakt. Ja. Voordat de actie heeft plaatsgevonden. Dit is uniek. Nou, ik mag hopen dat zo'n hoogleraar daar verstand van zaken. Dus ik onderstreep dat. Ik zie dat ook als demonstratiecensuur. In de zogenoemde internationale hoofdstad van vrede en recht, waar Den Haag zich graag mee profileert. Ik denk dat de Poetins en de Bolsonaro's en de regimes als Iran hier lachend naar kijken. En ik vind dat schokkend. Dit hoort niet thuis in een stad als Den Haag. Maar aan de andere kant, die vergelijking met andere landen laat ik even voor jou, want hier worden niet mensen vermoord. Mm. Maar ik vind wel, kijk, dit is natuurlijk niet de eerste keer dat jullie die A12 blokkeren. Ja. En het OM heeft natuurlijk wel gezien de afgelopen keren wat voor een gevaarlijke situatie dat oplevert. En ik heb die beelden ook nog gezien. Mm-hmm. Die werden ook in die uitzending gisteren vertoond. En Ik snap wel dat... Ik laat het OM voor wat zij erover zeggen. Hè? Maar wat moet een instituut dan, als ze al weten wat er gaat gebeuren, moeten ze dan helemaal niks... Snap je? Ze zien al dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Als je daar met 1000 man gaat staan. Als ik die tunnel uitrij als automobilist, zou ik enorm schrikken. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En tegelijkertijd is de inhoud van die actie ook de schrik willen aanwekken wat ons gedrag hier in Nederland en in het globale noorden en in het westen teweeg brengt voor mensen als in West-Papua. Daar gaan mensen dood, elke dag. Dus de schrok die wij dan teweeg willen brengen, omdat de politiek en de samenleving de andere kant op kijken, veel te lang, al 60 jaar nadat de wetenschappers zeggen, dit kan niet. Is dat ervoor nodig? Ja, dat is ervoor nodig. En de demonstratierecht is heel breed. Ook de burgemeester staat in diezelfde demonstratieweg, de WOM, dat ook de burgemeester niet op de inhoud mag ingaan. En ze zouden het moeten faciliteren. Dat is wat het Hof van Europa zegt. Ja, ze kunnen de weg dicht. Ze kunnen het dichtmaken. Ze kunnen net als de boeren zelfs nog ruimer het ondersteunen. Daar kon heel veel meer. En hierbij vooraf... Hebben ze misschien ook van geleerd, hè? Zo kun je natuurlijk ook zien. Ja, dat vraag ik me af. Ja. Maar vind jij dan dat er eigenlijk misschien ook... Want ik kan me voorstellen dat jullie natuurlijk niet... Het zal niet de laatste actie zijn, zaterdag. En ik kan me voorstellen dat je totaal niet zit te wachten op herhaling van die preventieve arrestaties, om het maar even zo te zeggen. Ja. Daar moet wel duidelijkheid over komen of dit mag in Nederland. Zeker. En degene die de duidelijkheid over kan geven is de rechter. Die is daarvoor de juiste persoon. Die moet zich hierover gaan uitspreken. Die zou hier een positie in moeten nemen. Niet het Openbaar Ministerie vooraf. Dus ja, wellicht dat er achteraf nog een uitspraak zou komen. Ik denk dat het in ieder geval te goede zou komen om die discussie wel eens niet is. Wij staan pal achter de woorden van ons advocaat, dan wel van het Europees Hof, dan wel van Amnesty International. En ik denk, als er iemand hier iets van moet vinden, dan is het terecht en niet het OM. Ja, OM zegt wel trouwens, in advocaat van de duivel, dat het ook blijkt uit de woorden van de Europese Hof natuurlijk dat het niet mag snelweg blokkeren. Dus nogmaals, is nog wel onduidelijkheid over. Dat het niet zo is. Dus daar. Ja. Kijkend naar de actie van morgen. Ik begreep dat jouw oudste dochter, 12 jaar oud, ook heel betrokken is. Absoluut. Hoe trots ben jij op haar natuurlijk? Super trots, Super trots. Gaat zij morgen mee? Ja, wellicht. Ik heb daar nog niet met haar over gesproken. Gezien alle ophef in de media, of ik dat aandurf. Mochten er kennissen meegaan, dan moedig ik haar aan om zeker bij het gedeelte waar niet de blokkade plaatsvindt, om daar een deel te nemen. Zij zou ernaar uitkijken. Ze vinden het leuk. Ja, wat zijn je verwachtingen voor morgen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Spannend. We gaan het meemaken. Wat gaan we zien? Wat gaan we zien? Nou, we gaan in ieder geval 1000+ mensen zien, als ik de aanmeldingen moet geloven. En mede door de hulp van het Openbaar Ministerie zie ik vermoedelijk zelfs een verdubbeling van de deelnemers. Dat is groot nieuws over geweest. Dus ik verwacht heel veel mensen. En de politie kan jullie niet allemaal tegelijkertijd oppakken. Dat lijkt me zeer hele lastige, maar dat lijkt me ook onwenselijk, omdat we hier toch voor het demonstratie komen en die recht, dat is een grondrecht. Dus ik mag hopen dat ze ons gewoon gaan faciliteren naar de locatie toe. Gaan jullie mee naar het Malieveld als dat uiteindelijk de... Dat is niet het plan. Dat staat ook niet op onze social media kanalen. Wij hebben de wens en nog steeds... Jullie blijven daar zitten. Om daar op de locatie te gaan, te staan waar wat we hebben aangegeven. En daar gaan wij niet vanaf. We laten ons niet intimideren. Hoe lang kan het protest dan gaan duren morgen? Geen idee. Dat is afhankelijk van de politie en hoeverre zij ons daarin ondersteunen. Ja. En wat ga je doen als het over is in de wereld na dit weekend nog steeds hetzelfde is? Ons strijd gaat onverminderd door. Zolang de mensen, levens in West-Papoe, elders in de wereld, die worden getroffen al 50 jaar geleden, nu nog steeds. Elke dag weer. Is er voor mij geen enkele aanleiding om de andere kant op te kijken. Maar dan pak ik mijn verantwoordelijkheid op als burger die de vrijheid en middelen, beperkte middelen wel heeft, om te doen wat nodig is. Ja. Samen met Extinction Rebellion. Raki Appe, dank voor je verhaal. Dit was 5 dagen. Wij doken deze week de wereld in van Extinction Rebellion. We spraken activisten, we hoorden hun persoonlijke motieven, hun angsten voor de klimaatcrisis. Morgen is dus hun protestactie op de A12. En gaan volgen hoe dat verloopt, ook voor jou, Raki. En dank aan al onze gasten. Komende week parkeren we de bus op de Veluwe. Dan gaan we op zoek naar de wolf. Zometeen langs de lijn en omstreken met Margje Fixen en Suze van Kleef. Fijne avond. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Bezoek eens het theater tijdens het Nationaal Theaterweekend op 27, 28 en 29 januari. En maak kennis met cabaret, toneel, musical, klassieke muziek en dans. Kijk op nationaaltheaterweekend.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor.